เดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คนที่สับสนวุ่นวายหันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเมื่อเธอมาจากฉันไป Good night.